بسم الله الرحمن الرحيم. شوہر کی دو حالتیں ہیں، نصف اگر بیوی کی اولاد نہ ہو، یعنی بیوی کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو، ربع اگر بیوی کی اولاد موجود ہو، یعنی بیوی کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہو. بیوی سے مراد یہ میت ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ شوہر کو جو میراث مل رہی ہے تو اس کی بیوی کی میراث مل رہی ہے نا، شوہر کو جو میراث مل رہی ہے اس کی بیوی کی میراث مل رہی ہے. اب یہاں پر ایک بات آپ لوگ خیال کریں، یہاں پر ایک ستیلی اولاد ہوتی ہے، جیسے کہ یہ عورت مری ہوئی، یہاں پر شوہر کو میراث مل رہی ہے نا، اگر اس شوہر کی دوسری بیوی سے اولاد ہو تو اس کو میراث نہیں ملے گی. شوہر کی دوسری بیوی سے اولاد ہو تو اس کو میراث نہیں ملے گی، اس لیے ہم نے عبارت میں لکھا ہے نصف اگر بیوی کی اولاد نہ ہو، یعنی شوہر کی اولاد ہو نہ ہو اس سے بحث نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر کی اگر دوسری بیوی سے اولاد ہوگی وہ اس بیوی کی ستیلی اولاد ہے، تو ستیلی اولاد کو میراث نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اگر بیوی کی اولاد موجود ہو، یعنی بیوی کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ ہو، ٹھیک ہے. نیچے مثالوں میں دیکھیں، شوہر ہے اس کو نصف ملے اس لیے کہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہیں ہے، اگلی مثال میں بیٹے کی وجہ سے شوہر کو ربع مل رہا ہے، اور اس سے اگلی مثال میں پوتی کی وجہ سے ربع مل رہا ہے، اس سے اگلی مثال میں بیٹی کی وجہ سے ربع مل رہا ہے، اس سے اگلی مثال میں پوتی کی وجہ سے ربع مل رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ مثالیں حل کریں گے، کافی پھر چیک کریں. اچھا، آپ لوگ نے تمرین حل کی. یہاں پر شوہر مسئلے میں ایک فرض ہے، پہلی مثال میں شوہر کے احوال میں، تو اس کے مخرج نے صرف دو سے مسئلہ بنایا، ٹھیک ہے، دو سے مسئلہ بنایا، ایک شوہر کو دیا ایک چچا کو دیا. دوسری مثال میں ایک شوہر کو دیا تین بیٹے کو بطور عصبت مل گیا، اس سے اگلی مثال میں ایک شوہر کو ملا تین پوتوں کو پوتے کو، اس سے اگلی مثال میں شوہر کو ربع ایک ملا، چار سے مسئلہ بنا، بیٹی کو نصف دو ملا اور ایک بچا تو چچا کو مل گیا. اسی طرح اس سے اگلی مثال میں شوہر ہے، مسئلے میں دو فروض ہے تو خارج کے درمیان نسبت کہ دو چار میں تداخل ہے، تو بڑے سے مسئلہ بنایا، چار کا ربع ایک شوہر کو دیا دو پوتی کو دیا اور ایک بچا تو وہ چچا کو. آگے بیوی بی کی دو حالتیں ہیں، ربع اگر شوہر کی اولاد نہ ہو، ربع اگر شوہر کی اولاد نہ ہو، یعنی وہی بات، یعنی اگر اس بیوی کی دوسرے شوہر سے اولاد ہو تو اس کو میراث نہیں ملے گی، یعنی ستیلی اولاد کو میراث نہیں ملے گی. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ربع اگر شوہر کی اولاد نہ ہو، یعنی شوہر کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو، خواہ بیوی ایک ہو یا چار ہو. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اگر ایک آدمی کے دو بیویاں ہیں نا، یہ نہیں کہ اگر ایک کی اولاد ہے اور ایک کی اولاد نہیں، آپ کو ایک کو ربع ملے گا ایک کو ثمن ملے گا، اس طرح بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، پیرسا کو پتہ ہے. ایک مولوی صاحب نے ایک آدمی کی دو بیوی تھی تو کہا جس بیوی کے اولاد ہے اس کو ثمن ملے گا، جس کے اولاد نہیں اس کو ربع ملے گا، مسئلہ بتایا تھا اس طرح، تو یہ غلط ہے. ایک آدمی کی دو بیوی کیا چار بیویاں ہوں ان کو ربع یا ثمن ملے گا، ایک ہی ملے گا، پھر وہ ربع یا ثمن ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا نہیں نہیں وہ تو بیوی ہے نا سارے مونس ہیں اور اس پر تقسیم ہوگا، تین بیوی ہیں تو وہ سمن آٹھ پہ تقسیم ہو جائے گا مثال کے طور پر، یعنی اگر میت کے اولاد ہے تو بیوی کو بیویوں کو سمن ملے گا، نہیں ہے تو ربع ملے گا، تو پھر وہی ربع یا سمن ان کے رؤوس پہ تقسیم ہوگا، تین ہے تو تین پہ تقسیم ہوگا، دو ہے تو دو پہ تقسیم ہوگا، چار ہے تو چار پہ تقسیم ہو جائے گا. اس طرح کے تسباب و تسیم آتا بھی ہیں، تین بیوی ہیں چار بیوی ہیں، اس طرح پھر ان جو کثر ختم کرتے ہیں وہاں پر بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے. سمن اگر شوہر کی اولاد ہو، یعنی شوہر کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہو. اب نیچے مثالوں میں دیکھیں، بیوی کو ربع مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے؟ میت کی اولاد نہیں ہے، یعنی بیوی شوہر کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مسئلہ میں ایک فرض ہے، چار سے مسئلہ بنایا، چار کا ربع ایک بیوی کو دیا، جو بچے بطور عصبت سارے کے سارے بھائی کو دے دیے. اس طرح اگلی مثال میں آٹھ سے مسئلہ بنا، ایک بیوی کو سات بیٹے کو، اس سے اگلی مثال میں مسئلے میں دو فروض ہے تو پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں کہ آٹھ اور دو میں نسبت دیکھ کے تداخل کی نسبت ہے، تو بڑا عدد کیا ہے آٹھ ہے، آٹھ سے مسئلہ بنایا، آٹھ کا ثمن ایک بیوی کو دیا اور نصف دو بیٹی کو, اور ایک بچ گیا وہ بتا رہا ہوں صبح کیا کہہ رہا ہوں, ایک بیوی کو سمن آٹھ کا سمن کیا ہے, ایک بیوی کو ملا اور بیٹی کو آٹھ کا نصف ملے گا, آٹھ کا نصف کیا ہے چار, چار مل گئے, کتنے بچے تین بچ گئے وہ بھائی کو ملیں گے. اور اس طرح کی مثال ایک فرض ہے تو پہلے قاعدہ استعمال کریں گے, مسئلے میں ایک فرض ہو تو اس کے مخرج سے مسئلہ بنائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو آٹھ کا مخرج کیا ہے, سمن کا مخرج کیا ہے آٹھ ہے, آٹھ سے مسئلہ بنا, ایک بیوی کو دیا اور باقی سات بچے پوتے کو دیے. اسی طرح اس سے اگلی مثال میں دیکھیں, مسئلے میں دو پورو سے آٹھ ہو, دو میں تداخل کی نسبت ہے, آٹھ سے مسئلہ بنایا تو ایک سمن جو ہے وہ بیوی کو دیا اور نصف آٹھ کا کیا ہے چار وہ پوتی کو دیے, کتنے ہوئے پانچ, اور باقی بچے تین وہ چچا کو مل جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ اسی طرح آپ کو پڑھانا ہے اور اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے, یعنی احوال آپ سمجھائیں گے. یہ جو مثالوں کے جوابات میں سنا رہا ہوں آپ کو, یہ تو صرف میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کہ اگر کوئی ہم سے دور بھی ہے وہ پہلے احوال سنیں جوابات نہیں سنیں, وہ جوابات خود حل کرے پھر آگے جوابات سنیں کہ میرے جوابات صحیح ہیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ بات نقطہ بہت اہم ہے, اس طرح آپ عمل کریں گے تو طالب علم کو فائدہ ہوگا, سمجھے گا, اور اگر آپ اسی طرح جوابات سنائیں گے جس طرح میں سنا رہا ہوں تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو میں ریکارڈنگ کی وجہ سے سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے دور بھی ہے, کراچی سے باہر ہے, بعض لوگ پوچھتے ہیں پڑھنے کے خواہش مند ہے, تو ہم نے کہا کہ ریکارڈنگ ہو جائے تو ہر جگہ پہنچ جائے, تو پہلے احوال سننے کے بعد مثالیں آپ کاپی میں اتاریں گے اگر کوئی ریکارڈنگ سنتا ہے, پھر جوابات سنیں گے کہ میرے جوابات درست ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آگے بیٹیوں کی تین حالتیں ہیں, نصف اگر ایک ہو, ثلثان اگر دو یا دو سے زیادہ ہو, اور اگر ان کے ساتھ بیٹا ہو تو یہ بیٹیاں عصبہ بن جائے گی اور لذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے مال تقسیم ہوگا, ٹھیک ہے. آگے مثالوں میں دیکھیں, بیٹی بھائی, بیٹی ایک ہے تو نصف مل رہا ہے, مسئلے میں ایک فرض ہے, اس کے مخرج سے مسئلہ بنا ہے, نصف دو کا نصف کیا ہے ایک, ایک بیٹی کو ملا اور ایک بچہ وہ بھائی کو ملا بطور عصبہ. اس طرح کی مثال میں دو بیٹی ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا, ٹھیک ہے. تو ثلثان کا مخرج کیا ہے, تین سے مسئلہ بنا ہے اور یہ دو بیٹیوں کو ثلثان چاہیے, تو تین کا ثلثان کیا ہے دو, دو دو بیٹیوں کو ملا اور ایک بچہ بھائی کو ملا. اس سے اگلی مثال میں, یہاں پر کتاب میں شوہر کا لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر شوہر کا لفظ لکھنا ہے, شوہر بیٹی بیٹا, ٹھیک ہے. آخری مثال جو ہے بیٹیوں کی تین حالتیں, اس میں شوہر بیٹی بیٹا, یہ شوہر نہیں لکھا ہوا ہے نا, یہ کاٹ کے شوہر لکھنا ہے, یہ پہلے ایڈیشن ہے اس میں بھی لکھا تھا, یہ مثال صحیح نہیں بن رہی ہے تو شوہر کر دیا. دوسری ایڈیشن میں اگر مٹا ہوا ہے یہاں پر تو وہ بیوی کو مٹایا تھا, ہم نے یہاں پر شوہر لکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو شوہر بیٹی بیٹا, اصل میں یہ مثال اچھی طرح حل ہوتی ہے, اس میں کسر نہیں آتا, اس لیے ہم نے بیوی کی جگہ شوہر رکھ دیا, ٹھیک ہے. تو شوہر بیٹی بیٹا, یہاں پر مسئلہ ایک فرض ہے چار سے مسئلہ بنایا اور چار کرو وہ ایک شوہر کو دیا اور باقی تین بچے وہ بیٹا بیٹی عصبات مل کے تینوں کو مل گیا. اب لذکر مثل حظ الانثیین تقسیم کرنا ہے تو فی بیٹے کو دو فی بیٹی کو ایک مل جائے گا, مسئلہ مکمل حل ہو جائے گا بغیر قصر کے. آگے پوتیوں کی چھ حالتیں ہیں, نصف اگر ایک ہو بشرطے کہ حقیقی بیٹی نہ ہو, یعنی پوتی اگر ایک ہے اس کو نصف ملے گا لیکن حقیقی بیٹی نہیں ہونی چاہیے, میت کی اگر حقیقی بیٹی ہوگی تو پھر نصف نہیں ملے گا, آگے اس کی تفصیل آئے گی. ثلثان اگر دو یا دو سے زیادہ ہو بشرطے کہ حقیقی بیٹی نہ ہو, یعنی نصف اور ثلثان پوتی کو کب ملتے ہیں کہ جب حقیقی بیٹی نہ ہو, اگر حقیقی بیٹی ایک ہو تو پوتیوں کو سدس ملے گا تاکہ ثلثان مکمل ہو جائے, اگر حقیقی بیٹی ایک ہو تو پوتیوں کو کیا ملے گا سدس ملے گا, چاہے ایک ہو یا زیادہ ہو, تاکہ ثلثان مکمل ہو جائے. اور آگے چوتھی حالت کیا, اگر حقیقی بیٹیاں دو ہو تو ان کو کچھ نہیں ملے گا, یہ ثلثان مکمل ہو جائے. یہ آگے مثال حل کروں گا پھر اس وقت سمجھا دوں گا, ٹھیک ہے, کس طرح ثلثان مکمل ہو جائے. اچھا, اگر حقیقی بیٹیاں دو ہو تو ان کو کچھ نہیں ملے گا, لیکن اگر پوتا ہو تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا اور ان کے درمیان لذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے مال تقسیم ہوگا. دیکھو دو بیٹیوں کی وجہ سے تو پوتیاں ساکت ہو گئیں, لیکن اگر ان دو بیٹیوں کے ساتھ پوتی ہے اور پوتی کے ساتھ پوتا آ گیا تو وہ پوتا پوتی کو عصبہ بنا دے گا اور ان کے درمیان لذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے مال تقسیم ہوگا. آگے چھٹی حالت, دو بیٹیاں ہوں, دو بیٹیاں ہوں تو پوتی ساکت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر پوتا آ جاتا ہے اسی صورت میں تو پھر وہ عصبہ بن جائے گی ساکت ہونے کے باوجود. نہیں ایک دو نہیں, ایک ایک کی صورت میں تو سدس ملے گا. ہاں سدس تو نہیں ملے گا, وہ تو ساکت ہو گئی نا. اگر دو بیٹیاں آئے گی اور پوتی تو ساکت ہو جائے گی, لیکن ایسی حالت میں ساکت ہے کچھ نہیں مل رہا ہے, لیکن اگر پوتا گیا اس کے ساتھ تو اس کو عصبہ بنا دے گا. آج نیچے مثال میں آئے گا آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے تدبیر کرتے ہو نیچے مثالوں میں. چٹی حالت سنو, اگر میت کا بیٹا موجود ہو تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. میت کا بیٹا موجود ہو تو یعنی پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا. نیچے مثالوں میں دیکھے تدبیر کرتا ہوں میں. پہلی مثال میں پوتی ایک ہے تو اس کو نصف مل رہا ہے. ٹھیک ہے اور دیکھو ہم نے کہا شرط کیا کہ حقیقی بیٹی نہ ہو, یہاں پر حقیقی بیٹی نہیں اس لیے نصف مل رہا ہے. دوسری مثال میں بھی ہم نے کہا حقیقی بیٹی نہ ہو, پوتیاں دو ہوں تو ثلثان ملتا ہے. ٹھیک ہے اس سے اگلی مثال میں دیکھیں بیٹی اور پوتی, بیٹی ایک ہے حقیقی بیٹی ایک ہو تو پوتی کو سدس ملتا ہے. ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے مجھے سر. اس سے اگلی مثال میں دیکھیں دو بیٹیاں ہیں تو دو بیٹیوں کی وجہ سے پوتی ساکت ہو جائے گی, لیکن اس سے اگلی مثال میں دیکھیں دو بیٹیاں ہیں پوتی پھر بھی ساکت نہیں ہو رہی اس لیے کہ پوتا آ گیا. دو بیٹیاں ہیں نا تو یہاں پر دو بیٹیوں کی وجہ سے پوتی ساکت ہو رہی ہے, یہاں پر بھی ساکت ہونی چاہیے, لیکن پوتا آ گیا اس نے اس کو عصبہ بنا دیا تو اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے شوہر بیٹا پوتی, یہاں پر دیکھو مسئلے میں بیٹا آ گیا تو پوتی ساکت ہو گئی, پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. یہاں پر ایک جامع الرشید کے مفتی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ حصے نہیں لگائے طالب علم ذہن سے لگائے, تو میں نے کہا طالب علم کتنے ذہن کا ہے کہ پھر حصوں میں غلط ہوگا. یہاں پر ہم نے اس کی رہنمائی کی, ہماری کتاب کی ترتیب ہے کہ اس میں تدریج ہے. ٹھیک ہے نا ڈائریکٹ طالب علم کو مفتی نہیں بنانا چاہیے وہ. اب یہاں پر ضبیر الفروض پڑھنے کے دوران ہمارا مشن کیا ہے کہ پہلا قاعدہ اور پہلی نسبت کی تمرین ہو, پہلا قاعدہ اور پہلی نسبت کی تمرین ہو اور احوال کے صحیح سے حصے لگے ہوں. اگر بعد میں وہ آگے جا کے پھنستا بھی ہے تو پیچھے وہ دیکھ لے, اس کی رہنمائی کرنے کے لیے استاد ہو پیچھے, دیکھیں کہ یہاں پر دیکھو اس طرح حصے لگے اس طرح حصے لگے. اب اگر اسے ہم نے نہیں لگائے تو وہ اسے لگانے میں غلطی کرے گا, آگے جا کے اس کو حوال یاد نہیں ہوگا دوبارہ دیکھے گا پھر صحیح نہیں سمجھے گا پھر استاد کے پاس جائے گا. تو ایک دفعہ استاد سے سمجھ لے گا تو دوبارہ استاد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پیچھے دیکھ کے حوال دیکھ سکتا ہے. جیسے ضبیر الفروض ختم ہو جاتے ہیں تو آگے پھر ہم نے حصے لگانا بند کر دیے, آگے تمرین آئے گی پھر آپ حصے بھی لگائیں گے. پہلا قاعدہ پہلی نسبت بھی جاری کریں گے اور اگر قصر ہے تو دوسری نسبت تیسری نسبت بھی جاری کریں گے, رد اول ہے سب آپ کو کرنے پہ. تو تدریج ہے نا, بچے جب پیدا ہوتے ہیں ڈائریکٹ ٹکے تو نہیں کھاتے ہیں, پہلے دودھ پیتے ہیں پھر ایسا ایسا نرم غذا پھر آگے آگے جا کے پھر بکرے کا گوشت رکھو سب کچھ کھاتے ہیں. طالب علم جی پوتا جائے تو پھر تو عصبہ ہو جائے گا. وہ تو یہ مثال آ گئی نا, وہ تو موجود ہو جہاں پر بھی پوتی کے ساتھ پوتا آئے گا تو مل کے عصبہ بن جائیں گے, بات ختم ہو جائے گی. لیکن جب پوتا پوتی دونوں مل کے آ جائیں گے نا وہ تو بھائی بہن جہاں پر بھی آئیں گے وہاں پر بھی وہ عصبہ بن جاتے ہیں, بھائی کی وجہ سے وہ عصبہ بن جاتے ہیں تو ایک درجے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا اب یہاں مثالوں کے حل میں سناتا ہوں, آپ کاپی میں پہلے حل کریں گے اور ابھی میں ان کے جوابات سناتا ہوں. تو پہلی مثال میں ایک فرض ہے دو سے مسئلہ بنا ہے, نصف ایک پوتی کو تو ایک بھائی کو ملا, دوسری مثال میں دو پوتیوں کو اور ایک چچا کو, تیسری مثال میں دیکھو مسئلے میں دو فروض ہے, پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے, چھ اور دو میں نسبت دیکھی تداخل کی نسبت ہے بڑے دس سے مسئلہ بنا ہے, چھ کا نصف تین ہے اور چھ کا سدس ایک پوتی کو ملا, کتنے ہوئے چار. ہم نے پڑھا تھا نا آگے اگر حقیقی بیٹی ہے تو پوتیوں کو سدس ملے گا تاکہ ثلثان مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے نا تو چھ میں سے یہ چار کیا ہے ثلثان ہے, اس لیے کہ چھ کی تہائی کیا ہے دو, چھ کی تہائی کیا ہے اور دو تہائی چار, تو یہ دو تہائی کو ثلثان کہتے ہیں نا. تو یہاں پر دیکھو ثلثان مکمل ہو گیا, بیٹیوں کا حصہ ثلثان سے نہیں بڑھ سکتا, بیٹیوں کا حصہ ثلثان سے نہیں بڑھ سکتا. اگر ثلثان بیٹیوں کو مل رہا ہے تو پوتیوں کو دیکھو پھر کچھ نہیں ملتا, لیکن اگر ثلثان سے کچھ بچ رہا ہے تو سلسان کو مکمل کرنے کے لیے پوتیوں کو دیکھو حصہ مل جاتا ہے, تو اس لیے ہم نے کہا کہ اگر حقیقی بیٹی ہے تو پوتیوں کو سدس ملے گا تاکہ سلسان مکمل ہو جائے. تو یہاں پر کیسے مسئلہ بنا ہے, بیٹی کو نصف تین ملا اور پوتی کو سدس ایک ملا, تین اور ایک چار, تو یہ چار چھ کا سلسان ہے, اس لیے جو عبارت تھی وہ الگ ہوئی تاکہ سلسان مکمل ہو جائے. تہائی کو تری مہیسا, ٹھیک ہے. تو اب دو بچ کے دو بہن کو مل جائیں گے, اس لیے کہ بہن آصبہ بن رہی ہے صورت میں. اچھا اگلی مثال میں ایک فرض ہے تو اس کے مخرج تین سے مسئلہ بنایا, بیٹیوں کو دو بیٹیوں کو سلسان دیا دو, اور ایک بچہ وہ بھائی کو مل گیا. یہاں پر دیکھو پوتی ساکت ہو رہی ہے. اس سے اگلی مثال میں دو بیٹیاں مسئلے میں ایک فرض ہے تو اس کے مخرج تین سے مسئلہ بنایا, دو بیٹیوں کو سلسان دو دیے اور ایک بچہ, وہ پوتی اور پوتا یہ دونوں مل کے آصبہ بن رہے ہیں, تو ایک ان کو مل گیا. اب یہاں پر ایک تقسیم نہیں ہو رہا ان کے درمیان, کسر آ رہا ہے, لیکن یہاں پر کتاب میں تدریج کو مد نظر رکھیں گے, طالب علم کو یہاں پر کسر نہیں سمجھائیں گے کہ کسر کیسے ختم ہوگا, باب التشریح کس طرح ہے, وہ سارا الجھ جائے گا. تو یہاں پر میں نے آپ کو سمجھایا کہ ذوی الفروض میں احوال یاد کرنا طالب علم کا کام ہے, اور پہلا قاعدہ پہلی نسبت کی تمرین مقصود ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ جیسے ہی ختم ہوگا تو باب التشریح شروع ہو جائے گا, کسر ختم کرنے کا طریقہ پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس سے اگلی مثال میں شوہر ہے بیٹا پوتی, تو یہاں پر مسئلے میں ایک فرض چار سے مسئلہ بنا, ایک شوہر کو دیا اور تین بچے اور بیٹے کو مل گئے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ جو سبق ہے مختلف واسطوں والی پوتیاں, یہ سراجی میں ایک مسئلہ تشبیب ہے جس کو طلبا سر کا درد سمجھتے ہیں, تو اس کو انتہائی آسان تعبیر میں آسان الفاظ میں ہم نے یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے. تو تقریباً یہ سبق سمجھنے سے مسئلہ تشبیہ بالکل آسان ہو جاتا ہے, بالکل آسان ہو جاتا ہے. اس سبق کے سمجھنے کے بعد اگر آپ مسئلہ تشبیہ سمجھیں گے تو میرے خیال سے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے. مختلف واسطوں والی پوتیاں, اگر پوتیاں مختلف واسطوں کی ہیں, یعنی ایک پوتی اور دوسری پر پوتی, ٹھیک ہے, تو دیکھیں گے کہ پہلے درجے میں کتنی پوتیاں ہیں, اگر ایک ہے تو نصف ملے گا, اور دوسرے درجے میں جتنی بھی پوتیاں ہیں ان کو سدس ملے گا تاکہ سلسان مکمل ہو جائے. اب اس عبارت کو سمجھنے کے لیے نیچے جو تین مثال, اس میں سے پہلی مثال کو ذرا دیکھیں. یہاں پر دیکھیں پوتی اور پرپوتی ہے, ٹھیک ہے نا. درجے درجے کے مطلب پشت ہے, اس لیے کہ بیٹی ایک پشت میں ہے, ایک درجے میں بیٹیاں آپ کی ہیں تو ایک لائن میں نا, ایک درجے پشت میں. آپ کی بیٹوں کی بیٹیاں جو پوتیاں تو اس سے نیچے پشت میں ہیں, اور پرپوتیاں یعنی پھر نوازی کی بیٹیاں تو وہ اسی نیچے پشت میں ہیں. تو یہ درجہ درجہ جو ہم کہہ رہے ہیں تو یہ مطلب ہے, یعنی بیٹی غریب ہوتی ہے, پوتی زیادہ دور ہوتی ہے, پھر پر پوتی اور دور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر پہلی مثال میں آپ دیکھیں پوتی ہے اور پر پوتی ہے, تو یہاں پر پوتی اگر رہے گا تو اس کو نصف ملے گا اور پر پوتی کو سدس ملے گا. اس طرح بھی آپ آسانی سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ پیچھے احوال میں آپ نے پڑھا نا کہ بیٹی ایک ہو تو پوتی کو سدس ملتا ہے, تو یہاں پر پوتی کو بیٹی کے قائم مقام بنا دو, پر پوتی کو پوتی کے قائم مقام بنا دو, مسئلہ اس سے بھی آسان ہو جاتا ہے. جس طرح ہمارے پچھلے احوال میں آپ نے پڑھا نا بیٹی ایک ہو تو پوتی کو سدس ملتا ہے, تو یہاں پر بھی گویا ہے کہ پوتی بیٹی کے قائم مقام ہو گئے ہو, پر پوتی پوتی کے قائم مقام ہو گئے, ٹھیک ہے. تو پوتی کو نصف مل رہا ہے اور پر پوتی کو سدس مل گیا, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. پر پوتی کیوں نہیں ہے, یہ پوتیوں میں سارے آ جاتے ہیں نا, پوتیوں کے احوال, پوتیوں سے صرف یہ نہیں کہ ایک ہی درجے کے نیچے کے درجے تک بھی جا سکتی ہے, پوتی پر پوتی سگڑ پوتی, ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے احوال میں بار بار نہیں پڑھا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو, وہ انصاف والا سراج میں بار آتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ پہلی عبارت آپ دوبارہ سنو, اگر پوتیاں مختلف واسطوں کی, یعنی ایک پوتی ہو دوسری پر پوتی, تو دیکھیں گے کہ پہلے درجے میں کتنی پوتیاں ہیں, اگر ایک ہے یعنی پوتی اگر ایک ہے تو نصف ملے گا, دوسرے درجے میں جتنی بھی پوتی ان کو سدس ملے گا تاکہ سلسان مکمل ہو جائے. یہاں پر دوسرے درجے میں یعنی پر پوتی میں ایک ہی ہے تو اس کو سدس مل جائے گا, پوتی ایک ہے تو اس کو پر پوتی کو سدس مل گیا, ٹھیک ہے. پر پوتی اگر دو یا زیادہ ہو پھر بھی ان کو سدس ملے گا, جس طرح وہاں پیچھے حوال میں اپنے پڑھا, لیکن پوتی سے بحث, اگر پوتی ایک ہے تو نصف ملے گا تو سلسان پورا نہیں ہو رہا ہے, تو آگے پر پوتی کا حصہ بچ رہا ہے, کچھ مل جائے گا. اور آگے دوسری مثال جو ہے, اور اگر پہلے درجے میں دو یا زیادہ پوتیاں ہیں تو ان کو سلسان ملے گا, اور دوسرے درجے میں جتنی بھی پوتیاں ہیں ساکت ہو جائے گی, ٹھیک ہے. یہاں تک دوسری مثال ہے. دیکھو پوتیاں دو ہیں تو جس طرح وہاں پر بیٹیاں دو تھیں تو پوتی ساکت ہو رہی تھی, یہاں پر میں نے آپ کو بتایا پوتیاں بیٹی کے قائم مقام ہو گئے, اوپر پوتی پوتی کے قائم مقام ہو گئے. تو دو پوتیاں ہیں تو ان کو سلسان ملا, سلسان مکمل ہو گئے, کچھ بچ نہیں رہے تو پر پوتی ساکت ہو گئی. ٹھیک ہے. اور آگے البتہ اگر ان کے ساتھ کوئی پوتا ہے تو وہ اپنے درجے والی پوتیوں کو عصبہ بنائے گا, یہ تیسری مثال ہو گئی. دیکھو دو پوتیوں کی وجہ سے پر پوتی ساکت ہو رہی, لیکن پر پوتا آ گیا تو اس نے پر پوتی کو عصبہ بنا دیا. ٹھیک ہے. یہ تین مثال ہو گئے. ابھی ان کا حل آپ لوگ پہلے کافی میں حل کریں گے اور پھر سنیں حل کے جوابات آپ کے درست ہیں یا نہیں. اچھا پوتی پر پوتی مخارج کے درمیان ہم نے نسبت دے گی, چھ دو میں نسبت دے گی, تداخل کی نسبت ہے تو بڑے درد کو مسئلے کے لیے لیا, چھ سے مسئلہ بنایا, میت کے اوپر ہم چھ لکھ دیں گے اور چھ کا نسب کیا ہے تین پوتیوں کو ملا اور ایک سدس پر پوتی کو, یہاں پر بھی دیکھو سولہ سال مکمل, تین اور ایک چار اور دو بچ کے وہ بھائی کو مل گئے. اس طرح سگری مثال میں مسئلے میں ایک فرض ہے تو تین سے مسئلہ بنایا تو پوتیوں کو سلوسان دیا, تین کا سلوسان کیا ہے دو ہے اور ایک بچے اور چچے کو مل کے پر پوتی اس پہ ساکت ہے. اور اسی طرح سگری مثال میں مسئلے میں ایک فرض ہے تو اس کے مخرج تین سے مسئلہ بنا ہے, دو پوتیوں کو ملا اور ایک پر پوتی اور پر پوتا دونوں کو مل کے ملے گا, پھر یہ تقسیم میں اور کثر آ رہا ہے وہ آپ تقسیم میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حقیقی بینوں کی پانچ حالتیں ہیں. نصف اگر ایک ہو, سلوسان اگر دو یا دو سے زیادہ ہو, اور اگر ان کے ساتھ حقیقی بائی ہو تو یہ بین عصبہ بن جائے گی اور لرتکر متحول ان کے حساب سے مال تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. اگر میت کی بیٹیاں یا پوتیاں موجود ہو تو یہ بین عصبہ بن جائے گی. اگر میت کا بیٹا پوتا باپ اور دادا موجود ہو تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہ پانچ حالتیں ہیں. یہاں پر یہ پانچویں حالت میں ذرا اگر تبدیلی لائے تو زیادہ عبارت جامع بن جاتی ہے. وہ اس طرح اگر میت کا بیٹا پوتا باپ اور دادا موجود ہو تو ان کے بجائے حقیقی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. اس پانچویں حالت میں اس طرح ہے کہ حقیقی بہنوں کے ساتھ حقیقی بھائی بھی ساکت ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ یہاں پر سراجی کی عبارت ہے جو ان احوال میں تو نہیں لکھی, بلکہ باپ شریف بہنوں کے احوال کی سالت ساتویں حالت ہے اور اس کی پانچویں حالت ہے. صاحب سراجی نے یہاں پر پانچویں حالت نہیں لکھی ہے, بلکہ باپ شریف بہنوں کی ساتویں حالت لکھی اور پھر حاشیہ ملے گا کہ یہ اس کی ساتویں حالت ہے اور باپ شریف بہنوں کی پانچویں حالت ہے. اب ان الاحیان والحلات کلهم يسقطون بالابن وابن الابن والزفر وبالاب بالاتفاق وبالجد عند ابي حنیفہ. تو ابن الاحیان والحلات حقیقی بہن یعنی بھائی بہن دونوں مراد ہیں اور باپ شریف, یہ سارے ساکت ہو جاتے ہیں. تو عبارت اگر اس طرح ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گی. اگر میت کا بیٹا پوتا باپ اور دادا موجود ہو تو حقیقی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. آگے مثال ہے, دیکھیں یہاں پر بہن ایک ہے تو اس کو نصف مل رہا ہے اور چچا عصبہ ہے, تو یہاں پر مسئلے میں ایک فرض ہے, دو سے مسئلہ بنایا, دو کا نصف ایک بہن کو دیا اور ایک چچا کو مل گیا. دوسری مثال میں دو بہن ہے تو سلوسان مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تین سے مسئلہ بنایا, دو بہنوں کو دیا اور ایک چچا کو مل گیا. اس سے اگلی مثال میں بیوی ہے, لیکن یہاں پر تدبیر کیا کرنی ہے کہ یہاں پر بہن کی حالتیں چل رہی ہیں, بہن کے ساتھ بھائی آ جائے تو عصبہ بن جاتے ہیں. بہن کے ساتھ یہاں پر دیکھیں بھائی آ گیا, یہاں پر دیکھ کے اگرچہ نصف اور سلسان والی صورت بن سکتی تھی لیکن بھائی آ گیا تو اس نے عصبہ بنا دیا. تو بھائی نے عصبہ بنا دیا تو بیوی کو مسئلے میں ایک فرض ہے, چار سے مسئلہ بنا ہے, بیوی کو ایک دیا اور تین بچے وہ بھائی بہنوں کو مل گئے. تو ان کے درمیان لرزہ کر حافظوں سے تقسیم ہو جائے گا, دو بھائی کو مل جائے گا ایک بہن کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس سے اگلی مثال میں دیکھیں بیٹی کو نصف مل رہا ہے اور یہاں پر بہن عصبہ ہے, تو یہاں پر بہن کی حالتیں سمجھانی ہیں. تو بہن کی کون سی حالتیں یہاں پر کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ بہن عصبہ بن رہی ہے کیوں؟ ہم بہن کی حالتیں پڑھ رہے ہیں نا ابھی, کوئی بتا سکتا ہے؟ چوتھی حالت ہے, اگر میں اس کی بیٹیاں پوتیاں موجود ہوتے ہیں ان کو تو بہن عصبہ بن جائے گی. اے جار الاخوات مع البنات عصبہ, اے جار الاخوات مع البنات عصبہ. تو یہاں پر چوتھی حالت ہے کہ بہن اگر اس کے ساتھ بیٹی یا پوتی آ جائے تو بہن عصبہ بن جائے گی. تو یہاں پر بہن کو ہم نے عصبہ بنا دیا اور بیٹی کو ایک ہے تو نصف مل رہا ہے, تو مسئلے دو سے بنا, ایک بیٹی کو ملا اور ایک بہن کو مل جائے گا. یہاں پر یہ بات خیال رکھنی چاہیے اس بات کا کہ یہاں پر اس طرح نہیں ہے کہ بہن اور بیٹی جس طرح بھائی بہن مل کے عصبہ بنتے ہیں, یہاں پر بہن اور بیٹی مل کے عصبہ نہیں بنیں گے, بلکہ بیٹی کو اپنا فرض ہونے کی وجہ سے اپنا فرض یعنی حصہ ملے گا اور جو بچے گا وہ بہن کو ملے گا. ٹھیک ہے. عصبہ کا مطلب یہاں پر اس طرح ہے. اس سے ایک مثال میں بہن عصبہ بند رہی ہے, یہاں پر بیٹی کے ساتھ ان کو عصبہ بنا ہے, اگلی مثال میں پوتیوں کی وجہ سے عصبہ بند رہی ہے, سمجھے نا, یعنی بیٹی پوتی پر پوتی وغیرہ سے یہ بہن عصبہ بنتی ہے. تو ایک مثال بیٹی کی دے دی, اس سے اگلی مثال پوتیاں ہیں, دو پوتیاں ہیں تو یہاں پر بھی بہن عصبہ بند رہی ہے, اس لیے کہ جان الخواتی مات بناتے عصبہ. تو دو تین سے مسئلہ بنا, سلوسان کا مخرج تین ہے, تین سے مسئلہ بنا, سلوسان پوتیوں کو دیا دو اور ایک بچہ بہن کو مل گیا. اس سے اگلی مثال میں یہاں پر پانچویں حالت ہے کہ بہن ساکت ہو رہی ہے. بہن کیوں ساکت ہو رہی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ بیٹے کی وجہ سے, مسئلے میں بیٹا آ گیا تو بہن ساکت ہو گئی. وَبَنُ الْأَعْيَانِ وَالْعَلَّاتِ كُلُّهُمْ يَسْكُتُونَ بِالْإِبْنِ, اور اگلی مثال میں ابن الابن, سمجھے نا, وہیں سفر, اور اگلی مثال میں وَبِالْأَبِ, اور اس اگلی مثال میں وَبِالْجَدِ, ٹھیک ہے نا. تو یہ آخری چار مثال ہیں, ان میں بہن کی یہ حالت آپ کو سمجھا رہی ہے. پانچویں حالت کہ یہاں پر بیٹے کی وجہ سے ساکت ہو رہی ہے, اس سے اگلی مثال میں پوتے کی وجہ سے ساکت ہو رہی ہے, اس اگلی مثال میں باپ کی وجہ سے ساکت ہو رہی ہے, اس اگلی مثال میں دادا کی وجہ سے ساکت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب ان کا حال مسئلے میں ایک فرد چار سے مسئلہ بنا, چار کرو ایک شوہر کو ملا اور تین بچے اور بیٹے کو مل گئے, ٹھیک ہے. اس سے اگلی مثال میں مسئلے میں ایک فرد آٹھ, تو آٹھ سے مسئلہ بنا اور سمن ایک بیوی کو دیے, کتنے بچے؟ سات, تو وہ پوتے کو دے دیے, ٹھیک ہے. اس سے اگلی مثال میں مسئلے میں ایک فرد دو سے مسئلہ بنا, ایک شوہر کو ملا اور ایک باپ کو, بہن ساکت. اس سے اگلی مثال میں چار سے مسئلہ بنا, ایک بیوی کو اور تین دادا کو. آگے باپ شریک بہنوں کی سات حالتیں ہیں, باپ شریک بہنوں کی سات حالتیں ہیں, نصف اگر ایک ہو. حقیقی بہن یعنی وہ بہن جس طرح ابھی آپ کی باپ اور ماں دونوں شریک ہو, جیسے آپ کے بھی گھر میں بہنیں ہیں, یہ آپ کے ماں باپ دونوں شریک ہیں. وہ تو پھر باپ شریک ہو جائے گا, وہ الگ. دیکھو آپ نے زبیر فروض میں تین حالتیں پڑھی ہیں, ایک اولاد الام پڑھی ہے, کون سی؟ اگر ان صاحب حقیقی بھائی ہوں تو, حقیقی بھائی ہوگا تو ایسا باپ بنے گی نا, دوسرے کا ان کے ساتھ تھا نہیں, نہیں پھر نہیں بنے گی. دیکھو آپ جب بھی آپ کے سامنے مثال آئے میراث کی, تو آپ اگر وہ زبیر فروض میں سے تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے دوسری حالت میں نہیں جا رہے, اسی کی احوال میں آپ دیکھو گے. اب اگر باپ شریک ہے تو باپ شریک کی حالت آگے آ رہی ہے, باپ شریک بہن اگر, ٹھیک ہے نا, ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور اگر ماں شریک کے احوال لکھنے ہیں تو وہاں پر جا کے دیکھنے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے آدمی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو اس سے سہولت ہوتی ہے, اس لیے کہ تینوں کے احوال الگ لکھے, اولاد الام الگ ہے, حقیقی بہن الگ ہے, باپ شریک بہن الگ ہے, تو ان کی حالتیں لکھتے ہوئے آپ ان کے احوال پڑھو گے تو مسئلہ ہو جائے گا. باپ شریک بہنوں کی ساتھ حالتیں ہیں, نصف اگر ایک ہو بشرطے کہ حقیقی بہن نہ ہو, سلوسان اگر دو ہے تو اس سے زیادہ ہو بشرطے کہ حقیقی بہن نہ ہو, اور اگر ایک حقیقی بہن ہو تو ان کو سدس ملے گا, ٹھیک ہے. وہ جس طرح بیٹے پوتے کے احوال چل رہے تھے, یہاں پر بھی حقیقی بہن باپ شریک بہن کے بھی احوال قریب قریب ہیں. اور اگر دو حقیقی بہنیں ہوں تو ان کو کچھ نہیں ملے گا, لیکن اگر ان کے ساتھ باپ شریک بھائی ہو تو یہ عصبہ بن جائے گی, اور لذکر محب الحسن کے حساب سے مال تقسیم ہوگا. چھٹی حالت, اگر میت کی بیٹیاں یا پوتیاں موجود ہوں تو یہ عصبہ بن جائیں گی. اس سے اگلی مثال, اگر میت کا بیٹا پوتا باپ دادا حقیقی بھائی اور حقیقی بہن, بشرطے کہ وہ بیٹی یا پوتی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہوں, وہ موجود ہو, تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہاں پر بھی ان کے بجائے اگر آپ کا وہ باپ شریک بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا تو عبارت زیادہ جامع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. باپ شریک بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا, ان لفظ ان کو کاٹ کے باپ شریک بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا تو عبارت زیادہ جامع ہو جاتی ہے, مسئلے حل کرتے ہوئے سہولت ہوتی ہے. احوالات بھی دیکھتے ہیں کتاب میں, یہ احوال میں نے تیزی سے اس لیے پڑھے کہ میں آگے مثال میں آپ کو تجویز کرا رہا ہوں, ٹھیک ہے. باپ شریک بہن دیکھے ایک ہیں اس مثال میں تو اس کو نصف مل رہا ہے, ہم نے کیا کہ شرط یہ کہ حقیقی بہن نہ ہو, تو یہاں پر نہیں ہے. اس سے اگلی مثال میں دو باپ شریک بہن ہیں تو ان کو سلوسان مل رہا ہے, حقیقی بہن نہیں ہے تو ان کو سلوسان مل رہا ہے. پہلی ساتھ ساتھ حل بھی بتاتے, پہلی مثال میں ایک فرض ہے تو اس کے مخرج دو سے مسئلہ بنایا, ایک باپ شریک بہن کو ملا اور ایک بچ کے چچا کو مل گیا. اس سے اگلی مثال میں دو باپ شریک بہنیں ہیں تو مسئلے میں ایک فرض ہے, اس کے مخرج تین سے مسئلہ بنایا, دو سلوسان جو دو باپ شریک بہنوں کو دیا اور ایک بچہ چچا کو دے دیا. اس سے اگلی مثال میں دیکھیں حقیقی بہن اور باپ شریک بہن۔ یہاں پر حقیقی بہن ہے تو باپ شریک بہن کو سدس مل رہا ہے، کہ اگر حقیقی بہن ایک ہو تو باپ شریک بہن کو سدس ملے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری حالت آپ نے جو تیسری حالت جو پڑھی، اگر ایک حقیقی بہن ہو تو ان کو سدس ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مسئلے میں دو فروض ہے، تو پہلے نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے، چھ دو میں ہم نے نسبت دیکھی تو تداخل کی ہے، تو چھ سے مسئلہ بنا ہے، چھ کا نسبت تین حقیقی بہن کو ملا اور سدس ایک باپ شریک بہن کو، تین اور ایک چار، دو بچے چاچا کو مل گئے۔ اس طرح اس سے اگلی مثال میں دیکھیں، دو حقیقی بہنیں آ گئی تو باپ شریک بہن ساکت۔ میں کہا اگر حقیقی بہنیں دو ہوں تو باپ شریک بہن ساکت ہو جائے گی، سین کا مطلب ساکت، یعنی اس کو کچھ نہیں ملے گا، ساکت کا مطلب اس کو میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو مسئلے میں ایک فرض ہے، تین سے مسئلہ بنایا اور دو دو حقیقی بہنوں کو ملا اور ایک بچہ چچا کو مل گیا۔ اس سے اگلی مثال میں دو حقیقی بہنیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی باپ شریک بہن ساکت نہیں ہو رہی ہے، دیکھیں باپ شریک بہن ساکت نہیں ہو، کیوں؟ اس لیے کہ باپ شریک بھائی آ گیا اس کے ساتھ، تو یہ تین سے مسئلہ بنے گا، دو جو سلسان ہے دو حقیقی بہنوں کو مل جائے گا اور ایک بچے گا، اور باپ شریک بھائی اور باپ شریک بہن کو مل جائے گا۔ اس سے اگلی مثال میں دیکھیں، باپ شریک بہن کے ساتھ بیٹی آ گئی تو یہ بیٹی کی وجہ سے عصبہ بن جاتی ہے، اور اس سے اگلی مثال میں پوتی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جعل الاخوات مال بنا دیں عصبہ۔ تو یہاں پر دونوں مسئلوں میں فرض ایک ہے، دونوں مسئلے میں دو سے مسئلہ بنے گا، ایک بیٹی کو ملے گا اور ایک باپ شریف بہن کو۔ اس سے اگلی مثال میں دو سے مسئلہ بنا، ایک پوتی کو ملے ایک باپ شریف بہن کو۔ اس سے اگلی مثال میں دیکھیں کہ یہ باپ شریف بہن بیٹے کی وجہ سے ساکت ہو رہی ہے، یہ آپ نے جو ساتویں حالت پڑھی نا، اب آخر تک میں تجویز کراتا ہوں پھر حل کرتا ہوں۔ یہاں پر دیکھو باپ شریف بہن کس کی وجہ سے ساکت ہے؟ بیٹے کی وجہ سے۔ اس سے اگلی مثال میں ساکت ہے کیوں؟ پوتے کی وجہ سے۔ اس سے اگلی مثال میں ساکت ہے کیوں؟ باپ کی وجہ سے۔ اس سے اگلی مثال میں ساکت ہے کیوں؟ دادا کی وجہ سے۔ اس سے اگلی مثال میں ساکت ہے کیوں؟ حقیقی بھائی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی مثال میں آخری مثال جو سمجھنے کے قابل ہے، اس میں ساکت ہے کیوں؟ ایک بات کرو، ہاں باپ شریف بہن ساکت کس کی وجہ سے؟ حقیقی بہن کی وجہ سے ساکت کرو، لیکن حقیقی بہن کب ساکت کرے گی؟ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ جب وہ بیٹی یا پوتی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہو۔ اگر یہ بہن بیٹی کی وجہ سے عصبہ نہیں بنتی تو پھر باپ شریف بہن کو ساکت نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے اوپر خود پڑھا ہے کہ حقیقی بہن ہے کہ تو اس کو سدس ملے گا باپ شریف بہن کو۔ لیکن یہاں پر اگر یہ بیٹی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہے تو یہ بیٹی کی وجہ سے عصبہ بننے کی وجہ سے باپ شریف بہن حقیقی بھائی کے درجے میں چلی جاتی ہے، پاور اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ باپ شریف بہن کو ساکت کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیٹے والی مثال سے اس کی حل سنو، شوہر کا مخرج ربع ہے، ربع کا مخرج چار ہے، تو چار سے مسئلہ بنایا اور ایک شوہر کو دیا، تین بچے بیٹے کو دے دیے۔ اس سے اگلی مثال میں مسئلے میں ایک فرض ہے سومن، آٹھ سے مسئلہ بنایا ایک بیوی کو اور سات پوتے کو۔ اس سے اگلی مثال میں مسئلے میں ایک فرض ہے نصف، دو سے مسئلہ بنایا ایک شوہر کو اور تین باپ کو۔ اس سے اگلی مثال میں چار سے مسئلہ بنا ایک بیوی کو اور تین دادا کو۔ اس سے اگلی مثال میں دو سے مسئلہ بنا ایک شوہر کو اور ایک حقیقی بھائی کو۔ اگر کہیں غلطی ہو میں جلدی میں بتا رہا ہوں تو رہنمائی فرمایا کریں۔ اس سے اگلی مثال میں مسئلہ دو سے بنا ایک بیٹی کو اور ایک حقیقی بہن کو، باپ شریک بہن ساکت ہے۔ ماں شریک بہنیں، ان کے احوال ماں شریک بہن بھائیوں کے احوال میں گزر چکے ہیں، نمبر تین ملاحظہ فرمائیے، ٹھیک ہے۔ یعنی ماں شریک بہن بھائیوں کے احوال جو تین نمبر پہ گزرے تھے وہ اور ان کے احوال ایک ہی ہے، اس لیے کہ وہاں پر سرحد سے لے کے ماں شریک بہن بھائی دونوں کا نام لے کے، یہاں پر یہ الگ سے عنوان اس لیے ڈال دیا کہ بارہ ذیل پروس پورے ہو جائے۔ بعض دفعہ طالب علم گنتی گنے کا کہتے ہیں ذیل پروس تو گیارہ ہے، استاد نے تو شروع میں کہا بارہ ہے، تو وہ گنتی پورے کرنے کے لیے صرف اس کو الگ سے لکھا ہے کہ یہ الگ تعداد میں ہے، ٹھیک ہے، تکرار کے خوف سے دوبارہ ان کے حوال سے کرنا چاہیے۔ ماں کی تین حالتیں ہیں، تو دوسرا اگر میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی یا میت کی تینوں قسموں حقیقی علاتی اخیافی بھائی بہنوں میں سے دو یا زیادہ ہو۔ دیکھو حقیقی تو ہو کہ بھائی بہن آپس میں ان کے ماں باپ دونوں ایک ہیں، اللہ دیے ہیں کہ ایک آدمی لڑکے بہن بھائی ایسے ہیں کہ ان کا باپ سب کا ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے, ٹھیک ہے, تو بھائی بہن آپ اس میں اللہ دی ہے. اور اخیاف بھی یعنی ماں شریک بھائی بہن ایسے ہیں کہ ان کی والد تو الگ الگ ہے لیکن ماں ایک ہے. ایک ہی عورت ایک جگہ شادی کی, شوہر مر گیا, اس کے بچے, پھر دوسری جگہ شادی کی, اس سے اولاد ہو گئی, تو اب سارے بچوں کی ماں ایک ہے لیکن باپ کچھ کے ایک ہے کچھ کے دوسرے, ٹھیک ہے. تو ماں کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا اگر میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہو, یا میت کی تینوں قسم حقیقی علاتی اخیافی بھائی بہنوں میں سے دو یا زیادہ ہو. یہ مثال میں نیچے تطبیق کریں گے, ٹھیک ہے. آگے دوسری حالت, اگر میت کی مذکورہ ورثہ میں سے کوئی بھی نہ ہو تو ماں کو کل مال کا سدس ملے گا, ٹھیک ہے. سدس ماں بکیا شوہر یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد ماں کو بچے ہوئے طریقے کا سدس ملے گا, اور یہ صرف دو مسئلوں میں ہے, شوہر اور ماں باپ یا بیوی اور ماں باپ. یہ صرف مخصوص دو مسئلے ہیں پوری دنیا میں کہ جہاں پر ماں بکیے کا سدس ملتا ہے, ماں بکیے کا سدس ملتا ہے ماں کو. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ سارے مسئلے دو حال سے خالی نہیں ہوگے, یا سدس ملے گا یا کل مال کا سدس ملے گا, ٹھیک ہے. سوال, اگر مذکورہ بالا دو مسئلوں میں باپ کی جگہ دادا ہو تو ماں کو کیا ملے گا؟ یہاں پر ہم نے کہا شوہر اور ماں باپ نا, تو وہاں پر ماں کو ماں بکیے کا سدس مل رہا ہے. تو یہاں پر سوال ہوتا ہے اگر باپ کی جگہ دادا آ جائے تو. میرے جواب, امام اعظم اور امام محمد رحمہ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ کی جگہ دادا ہو تو ماں کو کل مال کا سدس ملے گا, اور اسی پر فتویٰ ہے. یہاں پر اس میں سراجی میں کچھ اختلاف ذکر ہے, تو اس میں مختبی قول کو ہم نے اختیار کیا, اس لیے کہ کتاب کے شروع میں ہم نے وعدہ کیا ہے کہ صرف مختبی اقوال کو لیا گیا ہے. اب نیچے تقویق سنیں, مسئلے میں ایک فرض ہے, چھ سے مسئلہ بنایا, ٹھیک ہے, اور چھ کا سدس ایک ماں کو دیا, اور کتنے بچے؟ پانچ بیٹے کو دے دیے. یہاں پر دیکھو ماں کو سدس مل رہا ہے, کیوں؟ کہ میت کا بیٹا ہے, میت کا بیٹا ہے. اور اگلی مثال میں ماں بیٹی چچا, ماں کو سدس مل رہا ہے, کیوں؟ ہاں میت کی بیٹی ہے, تو اس وجہ سے ماں کو سدس مل رہا ہے, چھٹا حصہ ملے گا. اور یہاں پر مسئلے میں دو فرض ہے, دو چھ میں نسبت کی تداخل کی نسبت ہے, چھ سے مسئلہ بنایا, چھ کا سدس ایک ماں کو دیا اور چھ کا نصف تین بیٹی کو دیے, تو تین اور ایک چار ہو گئے, دو بچے چاچا کو مل گئے. اس سے اگلے مثال میں دیکھو ماں کو پھر سدس مل رہا ہے, کیوں؟ پوتا آ گیا. ہم نے کہا میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہو تو ماں کو سدس ملے گا. یہاں پر بھی چھ سے مسئلہ بنا, ایک ماں کو ملا اور پانچ پوتے کو. اس سے اگلے مثال میں دیکھو ماں اور پوتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پر ماں کو سدس مل رہا ہے, کیوں؟ میت کی پوتی ہے. مسئلے میں دو فرض ہے, چھ سے مسئلہ بنایا, مہر کے درمیان نسبت ہے کہ چھ سے مسئلہ بنایا, چھ کا سدس ایک ماں کو دیا اور تین پوتی کو دیے, تو کتنے بچے؟ دو, دو چچا کو مل گئے, ٹھیک ہے. اس سے اگلے مثال میں دیکھے ماں کو سدس مل رہا ہے, کیوں؟ کون جواب دے گا؟ بہن بھائی کتنے ہو؟ ایک ہو, ایک بھی ہے, پھر بھی بھائی بہنوں میں سے دو یا زیادہ ہو. دیکھو یہ شرط یاد رہنی چاہیے, بھائی بہنوں میں سے چاہے حقیقی ہو, علاتی ہو, اخیافی ہو, یعنی بھائی بہنوں کے کسی قسم میں سے بھی ہو, دو آ جائے, چاہے ایک بھائی ایک بہن ہو, دو بھائی ہو, دو بہنیں ہو, جس طرح بھی صورت ہو, تو ماں کا حصہ سدس رہے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر چھ سے مسئلہ بنا اور ایک ماں کو ملا اور باقی پانچ بھائی بہن کو مل گئے. دو سے زائد تین بھائی بہن ہیں, ہاں. اس سے اگلی مثال میں دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گا. اگلی مثال میں ماں کو سدس مل رہا ہے, بھائی تو پھر بھی ہے, تو ہم نے کہا بھائی بہن دو ہو یا زیادہ ہو, اگر بھائی یا بہن ایک ہے تو ماں کا حصہ سلس ہو جائے گا, پھر کوئی اثر نہیں پڑے گا ماں پر, ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مجھے؟ یہاں پر دو بھائی بہن ہیں نا, تم نے یہاں پر کیا کہا, دو یا زیادہ بھائی بہن ہو, تو یہاں پر تو شرط پائی جا رہی ہے تو ماں کو سلس ملے گا, یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے تو سلس مل رہا ہے. اس مثال میں دیکھو ماں اور بھائی جو ہے اس میں نہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہے اور نہ دو بھائی بہن ہیں, شرط نہیں پائی جا رہی نا, تو سلس نہیں ملے گا بلکہ سلس ملے گا. ہم نے کہا مذکورہ ورثہ میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر سلس ملے گا, تو یہاں پر سلس مل رہا ہے, ٹھیک ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گاڑی ذرا تیز چل رہی ہے. اچھا اس سے اگلی مثال میں دیکھو ماں کو پھر سروس مل رہا ہے. کیوں؟ مذکورہ وارثہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے, نہ بیٹا ہے نہ بیٹی, نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے, اور نہ حقیقی بھائی بہنوں میں سے کوئی ہے. تو تین سے مسئلہ بنا, ایک ماں کو ملے, دو بچے باپ کو. اس سے اگلے جو دو مثالیں ہیں یہ وہی مثالیں ہیں سلو سے ماں بکیا جس میں ملتا ہے. سلو سے ماں بکیا. تو یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا پڑھا, سلوچ ماں بچیا, شوہر یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد ماں کو بچے ہوئے طریقے کا سلوچ ملے گا, اور یہ صرف دو مسئلوں میں ہے. اس کے حل کرنے کا طریقہ ذرا الگ ہے, تو ذرا توجہ سے سنیں. شوہر ماں باپ, اب یہاں پر فروض دو ہیں تو مخارج کے درمیان ہم نسبت دیکھیں, تین اور دو میں نسبت دیکھیں. تباین تین دنی, تباین کا قاعدہ کیا ہے؟ ضرب الکل فی الکل, یعنی ایک کا کل لیں گے دوسرے کا کل میں ضرب دیں گے. تین دنی چھ, چھ سے مسئلہ بنا, چھ کا نصف کیا ہے؟ تین. شوہر کو ملے. اب یہاں پر دیکھو ہم نے کہا ماں بکیے کا سلوچ دینا ہے, مسئلہ چھ سے بنا نا, چھ کا نصف کیا؟ تین نکل گئے, کتنے رہ گئے؟ اب یہ تین ماں بکیا ہے, ماں بکیا کا سلوچ کیا ہے؟ ایک ماں کو مل جائے گا, اس کے ساتھ لکھ دو سلوچ ماں بکیا, تاکہ پتہ لگے کس طرح ہوا. اور دو بچ گئے وہ باپ کو مل جائیں گے, ٹھیک ہے نا؟ تو ماں کو ایک اور باپ کو دو. اگر آپ کل مال کا سلوچ دیتے تو ماں کا حصہ باپ سے بڑھ جاتا, ٹھیک ہے نا, پھر الٹا ہو جاتا, ماں کو دو میں سے باپ ہوئے گا, حالانکہ یہ غلط ہے. تو کس طرح ہوا کہ چھ سے مسئلہ بنا, چھ کا نصف شوہر کو دیا, ہم نے کیا پڑھا شوہر یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد ماں کو بچے ہوئے طریقے کا سلوچ ملے گا. تو جب چھ کا نصف تین شوہر کو دیا, تین بچے اب ماں بکیا, تین کا سلوچ کیا؟ ایک ہے وہ ماں کو دیا اور دو باپ کو. یہ مسئلہ اس طرح ہو گیا. اس طرح اگلے مثال میں بیوی ماں باپ, یہاں پر مسئلے میں کتنے فروض ہے؟ دو. تو پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھیں گے, تین اور چار میں نسبت دے گی. تین اور چار میں کون سی نسبت ہے؟ تباہ ان کا کہہ دے گا ایک کا کلے کے دوسرے کو کر دیں, تین چار ہے بارہ. تو بارہ سے مسئلہ بنا, بارہ کا روبو کیا ہے؟ تین. تین بیوی کو ملے, کتنے بچے؟ نو. تو یہاں پر ماں بکیا کا سلوچ دینا, کل مال کا سلوچ نہیں دینا. تو ماں بکیا کا سلوچ کیا ہے؟ تین. تین ماں کو ملے, اس کے ساتھ سلوچ ماں بکیا لکھ دینا, اور باقی کتنے بچے؟ چھ. چھ باپ کو مل گئے, ٹھیک ہے. اب یہ مثال ایک دوسرے طریقے سے پہل ہو سکتی ہے. وہ صاحب سراجی نے آخر میں جو مناسخہ کی مثال دی ہے اس میں اس طرح مثال آئی ہے, اور وہ انہوں نے چار سے حل کیے. تو وہ بھی اس لیے سمجھا دیتا ہوں کہ مناسخہ میں پھر آپ کو سمجھانا پڑے گا, تو بھی سمجھا دیتا ہوں. یہ مثال اس میں بیوی والی مثال میں ماں کا حصہ نہیں لکھو, ٹھیک ہے نا, صرف بیوی کا حصہ لکھو. اور ہم نے دیکھا جب ماں کا حصہ ہم نے اٹھا دیا بالفرض, سمجھے نا, یہ کافی ملک سے فرحال کر دینا, تو مسئلے میں ایک فرض رہ گیا, ٹھیک ہے نا. اب چار سے ہم نے مسئلہ بنایا, چار روب مسئلے میں ایک فرض ہے, تو اس کا مخرج چار ہے. چار سے مسئلہ بنایا, چار کا روبو کیا ہے؟ ایک. ایک بیوی کو دیا, کتنے بچے؟ تو ماں بکیا کا سلوچ نکل رہا ہے یہاں پر. تو ماں بکیا تین کا سلوچ, ایک ماں کو مل جائے گا اور دو باپ کو. تو یہ مسئلہ بارہ سے بھی حل ہو سکتا ہے, چار سے بھی حل ہو سکتا ہے. چار والا مسئلہ سمجھ میں آیا, ماں کا حصہ نہیں لگاؤ گے تو مسئلے میں ایک فرض رہ جائے گا, تو چار سے مسئلہ بن جائے گا اس کے مخرج سے. اور چار سے جب مسئلہ بنا, ایک بیوی کو دیا, باقی تین بچے, تو تین کا سلوچ کیا ہے ماں بکیا کا؟ وہ ایک ہے, ایک ماں کو مل جائے گا, دو باپ کو مل جائے گی, ٹھیک ہے. آگے شوہر ماں دادا, بیوی ماں دادا, دیکھو دونوں مثالوں میں باپ کی جگہ دادا آ گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ماں بکیا کا سلوچ ملے گا کل, تو کہتے ہیں فتویٰ اس پر ہے کہ کل مال کا سلوچ ملے گا. وہ صرف مخصوص دو مثال ہے, اس سے ہٹ کر کوئی مثال نہیں ہے. تو یہاں پر پہلی مثال میں دیکھو ماں کو سلوچ ملے اس لیے کہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ شریک بھائی بہنوں میں سے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور کل مال کا سلوچ ملے گا یہاں پر. تو تین اور دو میں نسبت ہے کہ تباہی کی نسبت ہے, تین دونوں سے چھ سے مسئلہ بنا, چھ کہنے سب تین شوہر کو ملے اور سلوچ دو ماں کو ملے, کتنے بچے؟ ایک بچہ وہ دادا کو مل جائے گا. یہاں پر دیکھو ماں کا حصہ بڑھ رہا ہے دادا سے. اس اگلی مثال میں چار اور تین میں نسبت ہے کہ تباہی کی ہے, تباہی کا کہہ رہے ہیں کہ کل لے کے دوسرے کے کل میں صرف دیں گے. چار دیا بارہ, بارہ سے مسئلہ بنایا, اور بارہ کا روپ کیا ہے؟ تین, بیوی کو ملے. اور بارہ کا سلوچ کیا ہے؟ ہاں چار, چار ماں کو ملے. تو کتنے ہوئے؟ چار اور تین سات, کتنے بچے؟ پانچ. پانچ دادا کو مل جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ مثال حل ہو گئی. آگے دادی کے احوال پڑھ لیتے ہیں, دیر ہو رہی ہے آپ کو, آپ کو دیر ہو رہی ہے. یہاں تک پڑھنا ہے. ہاں دیر ہو رہی ہے تو آپ جا سکتے ہیں, یہاں تک میں پڑھتا ہوں جلدی سے, یہاں سنیں. دادی نانی جد سیاح کے احوال. جد سیاح اس مؤنث اصل واحد کو کہتے ہیں جس کا مؤنث سے رشتہ جوڑنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ آئے, جیسے باپ کی ماں, ٹھیک ہے نا, دادا کی ماں, ماں کی ماں. یہ کل انشاءاللہ اگر آپ یاد دلائیں گے تو میں نقشے بھی آپ کو جد سیاح جد فاسد سمجھاؤں گا, ٹھیک ہے. یہاں پر ابھی اتنا ہی سمجھ لیں. جد فاسد فاسدہ وہ مؤنث اصل واحد ہے جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں جد فاسد کا واسطہ ہو, جیسے نانا کی ماں. اب نانا جد فاسد ہے اور یہ دادی یا نانی کے واسطے میں آ جائے تو یہ جد فاسدہ بن جاتی ہے. اور یہاں پر جو میراث تقسیم ہوگی وہ جد سیاح پر تقسیم ہوگی, جد فاسدہ تو میراث نہیں ملتی, یعنی ذیفرض ہونے کی وجہ سے وہ زوال ارحام میں آتی ہے. اگر کوئی حاجب نہ ہو تو جد سیاح کو سدس ملے گا خواہ دادی ہو یا نانی, اور خواہ ایک ہو یا زیادہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نانی کو میراث نہیں ملتی صرف دادی کو ملتی ہے, بلکہ جدہ عربی میں دادی اور نانی دونوں کو کہتے ہیں. تو جدہ کے احوال جب آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ دادی اور نانی دونوں کے ہیں, لیکن صحیح ہونی چاہیے. اگر میت کی ماں ہو تو دادی اور نانی کو کچھ نہیں ملے گا. میت کی اگر ماں ہے تو دادی اور نانی کو کچھ نہیں ملے گا, یعنی آپ کی اگر ماں آ جائے تو ماں کی طاقت زیادہ ہے, آپ کی ماں کی وجہ سے آپ کی دادی اور نانی دونوں ساکت ہو جائے گی. اور اگر میت کا باپ ہو تو دادی کو کچھ نہیں ملے گا لیکن نانی کو اپنا حصہ دیا جائے گا, لیکن آپ کے باپ کے پاور سے نہ آپ کی دادی پر چلے گی. آپ کے باپ کی وجہ سے آپ کی دادی ساکت ہو جائے گی, آپ کی نانی کو پھر بھی میراث میں حصہ دیا جائے گا. اور اسی طرح اگر میت کا دادا ہو تو دادا کی ماں کو کچھ نہیں ملے گا, جس طرح آپ کے باپ کی وجہ سے اس کی ماں کو کچھ نہیں ملتا اس طرح دادا کی وجہ سے دادا کی ماں کو کچھ نہیں ملے گا. مگر دادی یعنی دادا کی بیوی دادا کی وجہ سے ساکت نہیں ہوگی, آپ کے دادا کی وجہ سے آپ کی دادی ساکت نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ آپ کے الگ وارث ہے اور دادا آپ کے الگ وارث ہے, دونوں کا سبب وراثت الگ الگ ہے. کیونکہ دادی کا میت سے رشتہ جوڑنے میں دادا کا واسطہ نہیں آتا, ٹھیک ہے. آگے مثال ہے, پہلی مثال میں دادی کو سدس مل رہا ہے, ٹھیک ہے, چھ سے مسئلہ بنا ہے, ایک دادی کو دیا اور پانچ چچا کو مل گئے. دوسری مثال میں دادی نانی مل کے آئیے, تو یہاں پر بھی وہی بیوی والی مثال ہے کہ یہاں پر ان کو الگ الگ سدس نہیں دیا جائے گا کہ دادی کو الگ سدس دو نانی کو الگ دو, نہیں, بلکہ ایک ہی سدس ملے گا. دادی نانی اگر دونوں ہیں تو دونوں کے درمیان وہ چھٹا حصہ تقسیم ہوگا. چھ سے مسئلہ بنا, ایک دادی نانی کو ملا اور پانچ چچا کو مل گیا. اس سے اگلی مثال میں دادی نانی دونوں ساکت ہے, کس نے غلطی کی ہے ان کو, ماں نے, ماں کی وجہ سے دادی نانی دونوں ساکت, ٹھیک ہے. تو مسئلے میں ایک فرض ہے, تین سے مسئلہ بنا, ایک ماں کو ملا اور دو چچا کو. اس سے اگلی مثال میں دیکھو, باپ کی وجہ سے دادی ساکت ہو رہی ہے لیکن نانی ساکت نہیں ہو رہی ہے, ماں کی وجہ سے تو دونوں ساکت ہو گئے لیکن باپ کی وجہ سے دادی ساکت ہو جائے گی لیکن نانی ساکت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. چھ سے مسئلہ بنا, ایک نانی کو ملا اور پانچ باپ کو ملا. اس سے اگلی مثال میں, نانی دادا کی ماں, دادا کی وجہ سے دادا کی ماں ساکت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن نانی ساکت نہیں ہو رہی ہے. نانی, اور یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ دادا کی ماں ہی ایک دور کی ہے. یہ کتاب میں ایک بات رہ گئی ہے کہ غریب والی جدے کی وجہ سے دور والی ساکت ہو جاتی ہے, تو یہاں پر یہ نانی بھی غریب والی ہے, تو یہاں پر یہ دادی کی دادا کی ماں دو وجہ سے ساکت ہو رہی ہے, ایک نانی کی وجہ سے بھی ساکت ہو رہی ہے, دادا کی وجہ سے بھی ساکت ہو رہی ہے, اس لیے کہ دادی غریب والی ہو تو دور والی کو ساکت کر دیتی ہے. تو یہاں پر چھ سے مسئلہ بنا, ایک نانی کو ملا اور پانچ دادا کو ملے. اس طرح سے اگلی مثال ہے جو ہم نے کہا کہ دادا کی وجہ سے دادی ساکت نہیں ہوگی, اس لیے کہ میت کے الگ رشتے دار ہے, دادا الگ ہیں, دونوں کا الگ الگ تار گیا ہوا, ایک تار سے دونوں ٹچ نہیں ہے, سمجھے نا. جس طرف باپ کی وجہ سے دادا ساکت ہو جاتا ہے وہ ایک تار میت کی طرف گیا ہوا ہے, تو اگر واسطہ درمیان میں موجود ہے تو باپ والے کو نہیں ملتا. تو یہاں پر کوئی واسطہ تو نہیں بن رہا ہے دادا, بلکہ دادی الگ رشتہ ہے, اس کا دادا کا الگ رشتہ ہے, تو دادی کو الگ سدس مل رہا ہے, دادا کو الگ سدس مل رہا ہے. تو مسئلے میں دو فروض ہے, چھ اور چھ میں تماثل کی نسبت ہے, چھ سے مسئلہ بنا, ایک دادی کو ملا اور ایک دادا کو ملا, باقی بچے چار چار بیٹے کو مل گئے. یہ آپ کے ذبیح الفروض ختم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.